12.79.02.96.10. Szia, Tomi! Amit írsz, ez egy elég súlyos probléma. Igazából úgy gondolom, hogy részben nem ettől kell utálni az embereket, de az, amit te érzel, is teljesen jogos. Azt hiszem, talán ennek az egésznek az ezzel kapcsolatos gondolkodásba józan középút az, hogy egyszerűen el kell fogadnunk az emberek olyanok, amilyenek, de az, hogy én utálom az embereket, és nem szeretek közéjük menni, ez nem azért van, mert ők dohányoznak, meg isznak, meg szart esznek, meg alkoholizálnak, csak hogy félreértés ne legyen, mert ez ne legyen, mert ez mindenkinek a saját magánügye, hanem azért utálom őket, mert ezeket a dolgokat esetleg olyan szinten teszik, hogy engem ez már zavar. Tehát az engem kurva nem zavar, hogy egy étterembe nem lehet bemenni, mert ott lágni lehet a füstöt, és úgy szívják a bagót bazza, mint a kötelező lenne. Az engem nem zavar. Egészen addig, amíg én oda nem akarok menni, és nem tudom a rohadt kajámat megenni, mert a parasztok fújják a pofámba a füstöt, és kurvára leszarják, hogy mondjuk van, aki nem dohányzik esetleg, meg ilyen elvárások nincsenek is, hogy ezt nem kéne leszarni, mert egyszerűen nem érdekli az embereket. Ez egészen más dolgokban is megnyilvánul, mondjuk most az jutott eszembe, hogy ahol én lakom, ez egy ilyen panel házszerű valami, és itt vannak olyan lakók, akik például nagy jöttek, hogy fogjunk össze, mert a garanciális problémák, meg izé, meg minden, tehát jöttek az ilyen emberek, és megy a hőbörgés itt a izének, a beruházónak, és ezt olyan emberek csinálják, akik jönnek a fogjuk összedomákkal, akik bazd meg a szemetüket, kibasszák a bejárat elé, és amikor itt valamit csinálnak a lakásban, akkor a kartondobozok, meg minden dzsúvasz, hogy le van baszva, és ott van 4 hétig, mert majd valaki elviszi biztos. Vagy ahol lakunk, ahol lakom, ott van egy sétány, ahova a parasztok kijönnek bazd meg, mint ez ilyen valami kibaszott szabastan lenne, kijönnek, lefektetik a kis izéjukat, törülközőket, és ilyen bálnanők bazd meg itt napoznak nálunk. Valaki kutyával jön, a kutya mászkál, össze-vissza szarik mindent, bazd meg, mi, akik kutyások vagyunk itt, mi összeszedjük szigorúan, de ezek leszarják az egészet. Na ezért utálom az embereket kurvára. Ha valahova tömegbe kell menned, vagy olyan rendezvényen sokan vannak, bazd meg, akkor büdösek, a pofádba fújják a bagót, kiégetik a ruhádat a bagójukkal, vagy esetleg föllöknek, mert bazd meg nem tudnak ám kikerülni, mert mindenki úgy közlekedik, mint a kibaszott Terminátor, de a 40 éves családanya is, meg a 60 éves mami is bazd meg, mert félre nem vonulna, érted, mert ővé a világ. Szóval nem arról szól ez a dolog számomra, hogy most az emberek dagadtak, vagy nem dagadtak, ez engem kurván nem érdekel, ez mindenkinek a magánügye, hanem az, hogy úgy viselkednek, ami az én köreimet zavarja. És kvázi belépnek az intim szférába olyan dolgokkal, amivel én nem szeretném, hogy belépnének. Vagy belépjenek. Most az, hogy a családnak fasságai vannak, meg megmagyarázzák a dolgokat, mert a kondipor káros, meg mindenik rákba fog elpatkolni, meg bagó, meg minden, az egy dolog. De az életben ide nekem, hogy később sokkal nagy problémád lesz azzal, hogy rájössz, hogy a körülötted levő embereknek a nagy többsége azért kurva nagy féreg, és minden téren majd meg fog próbál rajtad álgázolni, átbaszni, hülyének nézni. Tehát ez az igazi probléma igazából az emberekkel. Az, hogy elmész a rohadt közértbe, meg, vagy a benzinkútra, és azt kell nézni, hogy átbasznak-e bazd meg a visszajáróval, ez az igazi nagy komoly probléma az életben. Az, hogy az edzőtársad is hülye, és ha arrudat vesz, azt tudom, hogy egy illúzió romboló, meg demotiváló dolog. Ez tényleg szar egy kicsit, mert méghozzá azért szar, mert csalódsz benne, tehát többet néztél ki ebből az emberből, annál, mint hogy arrudakat fog venni, de hát van ilyen dolog, ezt ne hagyd, hogy ez a dolog téged lehúzzon arra a szintre, ne hagyd, hogy demotiváló hatása legyen, el kell fogadni, hogy ő ilyen, aztán kész. A kollégáit, hogy teljesen megmagyarázzák, hogy hülyeség a testépítés, hát én ebben a helyzetben leugatnám őket, tehát elég hamar rávenném a társaságot, hogy erről a témáról nem kellene beszélgetni, mert nem kéne a hülyeségeiket mondani, mert nem vagyok rá kurvára kíváncsi. De igazából azt mondom, hogy a többi dologra is, mert például nekem is volt ilyen demotiváló hatás, hogy tényező, amíg a Robinsonba jártam edzeni, ahol nem ismertem egyébként szegény hipósferit is, tele volt köcsögökkel a terem, tehát egyszerűen nem volt kedvem edzeni, még én is átéltem ezt, hogy aztán termet kellett váltani, mert behánytam a sok kis buzitolba, az meg, aki szintén csak a kokszról tudott beszélni, meg arról, hogy kit baszott meg, meg kit vert meg, meg ez az egyéb dolog, amiket álmodtak. Lehet, hogy éppen beszívva, mert úgy intenzívbe bekezdik az élmények, amiket kitalálnak maguknak, vagy nem tudom, tehát az a lényeg, hogy nekem is a tököm tele volt ezzel, hogy ezeket a köcsögöket kell hallgatni. Az a igazság, hogy nem te vagy a hülye egyáltalán, de egy dolgot tudok neked tanácsolni, ez pedig az, ami az én életmódom is. Én úgy hívom ezt az egészet, hogy amit én csinálok, hogy önkéntes autizmus. Én az a saját kis kialakított belső világommal élek, és kizárom a külső dolgokat, leszarom ezt a sok idióta buzit. Szerencsére nem is látom azt a macskot, ami itt körülöttünk van, ami a magában az egész társadalomban. Nyilván valamilyen szinten betekintésem van ebbe a dologba, de teljesen úgy látom, mintha tévében nézném. Tehát megtartom a távolságot ezektől a dolgoktól. Ennek van ára, meg van egy-két titka, nem kell diszkóba járni, nem kell gyökér emberekkel vegyülni különböző szórakozó helyeken, nem megyek ki a strandra, ami tele van parasztokkal, meg ilyesmi olyan életmódot élek, hogy elkerüljem az emberek többségét lehetőleg, és akkor nincs gond, de természetesen nem tudom ezt az egészet kiküszöbölni, úgyhogy előbb-utóbb, ha lesz alkalma, akkor valami a házba fogok költözni, miben ilyen kőkerítés lesz és szöges drót. Azzal meg ne törődj, hogy az edzőtársak, az edzőteremben az emberek, meg a család hülye, az a lényeg, hogy te nem vagy az, aztán kész, a többit le kell szarni.